etme yasaktır. وَقَالَ اِبْنِ الْمُلَقَّنِ الْحَنْبَلِ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَ بَعْدُ الْعُلَمَاءِ لَا تَخْرُجْ الْمَرْءَ اِلَّا بِخَمْسَةِ شُرُوتٍ Kadın dışarıya çıkmak istediği zaman 5 tane şart var. Bu 5 tane şartı bağlı kalması gerekiyor. 1. اَنْ يَكُنْ ذَلِكَ لِدَرُورَ Bir kadın dışarı çıktığı zaman mutlak manada zaruri bir şey için çıkması gerekiyor. Ve o zaruri olan şey de eğer o şeyi getirmeyecek kimse yoksa mesela örneğin mahremi olan insanlar, erkekler bundan hiç kimse bu şeyi getiremeyecekse. Örneğin kocası var, abesi var, amcası var, dayısı var, oğlu var mesela. Ve bu dışarıdan bu eşyalarını getirebilecekse veyahut da getirebilecek şahslar varsa o kadın dışarıya çıkması caiz değildir. Tamam mı? Diyor ki ikincisi diyor en telbis edne thiyabihe ey ziynet eşyası olmayacak bir elbise. Yani cicili bicili olmayacak bir elbise giymesi gerekiyor dışarı çıktığı zaman. Niçin? Çünkü dışarı çıktığı zaman tek kelimeyle yabancılarla karşı karşıya gelecek. Dolayısıyla bu kadın ziynetlenmeyecek, ziynet eşyalı elbiseler giymeyecek, cicili bicili elbiseler giymeyecek. Mutlak manada o cicili bicili elbisesi üzerinde ne yapacak? Dış elbisesi giyecek. O dış elbise de gayet ziynetten mahrum olması gerekiyor. Çünkü bazı kadınlar özellikle burada Suudi Arabistan'da biliyorsunuz şu anda abalar hepsi makinalla çiçek yapıyorlar. Arkasında kocaman bir çiçek, göğsünü şurada solda veyahut da sağda kocaman bir çiçek. Aşağıdan yine böyle çiçekler yapıyorlar. Şu kolların şuralarında çiçekler yapıyorlar. Yani parlak taşlar koyup. Ya zaten bu dış elbise ziynet eşyasını örtecek örtücü bir elbisedir. Bu elbise, dış elbise bu tür ziynetlerle ziynetlendirdiği zaman o zaman bu da ziynete girmiş oluyor. O zaman bununla da çıkması caiz değildir. Dolayısıyla Müslüman bir erkek kızlarına, hanımlarına mutlak manada dışarıya çıkacağı zaman dış elbisesi ne yapacak? Bu ziynet eşyasından tamamen yoksun olacak. Niçin? Çünkü bu ziynet eşyası erkeklerin şehvetini tahrik ediyor. Bu kadın o cicili bicili ziynet eşyasıyla çıktığı zaman kimse demez ki bu benim bacımdır, bu benim teyzemdir, bu benim. İlk baktığı zaman, ona baktığı zaman şehvet duygularıyla bakıyor. Bu ister takvalı da olabilir, kim olursa olsun çünkü her erkekte şehvet var. Ve en la yazhar aleyhe attib. Ve bu üçüncü şart. Ey çıktığı zaman kesinlikle koku kullanmayacak. Çünkü bundan önceki dersimizde demiştik ki Aleyhisselam diyor ki bir kadın koku sürüp de dışarı çıktığı zaman o kokusunu alan her erkekle zina yapmış olur. Ve demiştik ki zina çeşitleri var. Örneğin göz zinası var, dil zinası var, el zinası var, kalp zinası var, ondan sonra fiili zina var. Bütün bunlar nedir? Fiili zinaya sebep olacak olan şeylerdir. Dolayısıyla fiili zinaya vesile olacak şeyler ne yapmak lazım? Onlara engel olmak lazım. Buna da ne diyorlar? Sebeb-i zari'a. Ey de ne demektir? Ey harama vesile olacak her şeyi ne yapmak lazım? Ona engel olmak lazım ve kapatmak lazım. Evet. Ve en yekun hurucuha fi taraf-ı nahar. Gece de çıkmayacak. Bir şart çıkmak istediği zaman bu zaruri işi için çıkmak istediği zaman gündüz çıkacak, gece değil. Niçin? Çünkü gece çıktığı zaman birçok sarhoş kişiye ne olabilir? Efendim, şey olabilir. Ve en temşi fi tarafey turukat. Ve çıktığı zaman da yani tam yolların ortasında girmeyecek, yürümeyecek. Yani yolun kenarında yürüyecek. Çünkü ileride bir hadis gelecek. Aleyhisselam diyor ki kadınlar diyor yol ortasında yürümeleri onların hakları değildir. Yol kenarlarında yürüyecek. Niçin? Ki erkeklere karışmasın. Eğer Allah Resulü Aleyhisselam kadınların yol esnasında erkeklerle karışmayı yasaklıyorsa efendim meclislerde, eğitim ve öğretim yerlerinde, iş yerlerinde bir araya gelmek çok daha yasaklamaya daha evladır. Tamam mı? Dune vasatihe ey yol ortasında yürümeyecek. Yol kenarlarında. Li elle tahtalit bir rical. Ki erkeklerle karışık bir arada olmasın. Bu yol esnasında muakkat. Yani kadın çıktığı zaman her şeyden önce gündüz olacak. İkincisi zaruri bir şey olacak. Ay o zaruri olan şey de kimse ona getirmeyecekse, kimse yoksa o zaman ne yapacak? Gidip bu zaruri işi görmek için çıktığı zaman o zaruri işini gördükten sonra hemen tekrar evine dönecek. Gezmeye çıkanlar hocam. Gezmeye çıkanlar. Gezmeye çıkanlar bu şartlara uyacak efendim. Bir kadın kızlarıyla beraber çıktığı zaman kocasıyla çıkacak. Ve çıktığı zaman bu şartlara uyacak. Ey dış elbisesi giyecek, zinet eşyalı çıkmayacak. Ve mesela parkta oturduğu zaman orada dikkat çekici hareketler yapmayacaklar. Çünkü yüzlerini açtıkları zaman gençler olacak, erkekler olacak. Bunlar kadınların yüzlerine bakacaklar, kızlara bakacaklar. O ona bakacak, bu buna bakacak. Ve genelde bu potlar nerede kırılıyor? Genelde bu karışık meclislerde. İster parklarda, ister iş yerlerinde, ister okullarda, ister meclislerde veyahut da bazı münasebetlerde. Oğlan ile kız birbirleriyle tanışıyorlar. O ona aşık oluyor, bu buna aşık oluyor. Ondan sonra telefon, ondan sonra Allah korusun aşk, ondan sonra kaçırma. Görüyorsunuz birçok yerde kızları kaçırıyorlar. Gidiyor çocuk babasından istiyor kızı, vermiyor, ondan sonra kaçırıyor. Niye kız onunla kaçıyor? Çünkü o kız ona aşık olmuş, bu da buna aşık. Peki nasıl aşık olmuşlar? Bir arada bulunmakla veyahut da birbirleriyle görüşmekle veyahut da birbirleriyle konuşmakla. Bu sebeplerden dolayı. Dolayısıyla gezmeye çıkmak isteyen bir aile mutlak manada bu şer'i